дураа би жоохон тань нэг одоо 5-10 минутын хооронд юм юм чаги ашиглаад Монгол хэлнэ энэ нэг дундад сургуулийн юм нэг сургаан хүчлийн байдлын тухай танилт өгөхийг гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ нэг уншлахын гिचэл бид бол намайг их сонирхолтой санагдаж байна. Би сургууль сууж байгаад бол уншлахын гिचэл байж ирсэнгүй аа. Тэгээ хөөхшээ уншлахын гिचэлийн тухай нэг илүү хоёр яриад өгнө үү. Тэгээ уншлах хэрэгжихийн гिचэл хамаг гол бол одоо уншил асуур бол инглиэр манай сургуулаас ята юм гарыг болгоно. Нэг гिचэл үгүй юм уншлахын гिचэл тохирвсэ. За энэ цаг дараа болоо яг гол одоо манайс юу хүн энэ материал чиглүүлэх ийм нэг зорилгоор ирж байгаа гэсэн уншлагаа хэд юм аа. Одоо манай дээр гарыг бол яг Баатарлык туулийг сурсан. Ингээд нэ одоо өөр бас яна Баатарлык туулийг чиглүүлэх одоо 3-аас 3-ын улаан Баатар юм одоо Шинэн Галжуу Баатар гэд олон сайхан Баатарлык туул байна. Ингээд одоо тэрний чиглүүлж байгаа яна энэ чиглүүл одоо уншуулж явах юм байна. Тэгэхээр жарим үеийн яна одоо бас сайхан жирс чинь үг чиглүүлэх ийм юм хий. За жаримээс маань Монгол улсын нэртэй жохоогч ин одоо ийм өгүүлгийг сурсан байсаар одоо тэрний тухай бас өөр яна одоо чохоолууд ин болж өмшүүлж хагаад сурагчийн яна өнгөшийн ойлгох уу, хурамдуулах уу. Одоо ийм нэг чиглэлийн дэвшлүүлэхээр бас ингэж хийд юм аа. Тэг өнгөшлийн хичээлээр орохдоо болоогоо одоо энэ чам маань юу хийнэ гэсэн харалтаа тушаад дээ. За ингэч бол сурагч аруудаар өмшүүлэн, өмшүүлээ агарцсан даа тэг бичүүлэн. Чүүлцний нь одоо эргээд уншуулад 7-ын хуваалч бол. Тэгээ ийм нэг явж. Баярлалаа өгсөй. Чүүл өгсөй нэг жишээлээд өгнө л одоо жишээлбэл харалт нь ямар энэ чүүл одоо бичих нь одоо хамгийн сүүлийн алхам нь бичин юм ба. Жижиг юм шиг. Энэ нэг жишээлээд өгнө. Юугийн бичих юм, үжил санаагийн бичих юм уу? Одоо уншсан нь уулгаан бичнэ. Уулгаан хуулан гэсэн ухаан тэр. Уулгыг бол франгула бичнэ. Оо гол утга санаагийн франгула гэсэн ухаан тэр. Гол уулгаас нь дамжаа одоо энэ жишээ болоос юу болсон ололтын бичвэ. Ололтын бичээ гарч бол одоо сайхан хэл хэлгийн бичээ. Гол юм нэг 3 хүн болгоё гэж. За баярлалаа өгсөй. Чүүлийн уншлагын гिचэлүүд нь яхаар дуутаа уншдаггүй эсвэл ингээд өөрийн биен дээр уншиж өгч байна. Энэ одоо 2 жил ямар ялгаатай. Уншив зарим үеэс дуут уншлаг ус хийчихнэ. Усаж усаа өндөр дугаар уншиж байгаад одоо зарим өндөр дугаар ус уншиж. Хин хідэн чигээ барыг нам дугаар шиг уншиж одоо. Нам дугаар биен дээр уншиж байгаа шүү дээ. Энэ хоёр ямар ялгаатай өгсөй. Одоо нам дугаар ингээ өнгөсөөр л бүгдүүдээс ингээд маань сэтгэе ойлгоход нь бас сайна. Одоо жаахан ашигтай байна. Өндөр дугаар өнгөсөөр одоо юу өнгөсч юм бэ зарим та мэдхгүй юм. Гол өндөр дугаар бол хэлээр. Доор дугаар өнгөсөөр одоо энэ сэтгэх ойлгоход нь бас жаахан тийм. Баярлалаа хөөс. Тэр үс би англи хэл сурч явах үед эсвэл тэгээ ярьж ирсэн баа одоо унших үед нь одоо жоохон дуугаар өнгөсөөр одоо ойлгох чадвар нь улам хавсралтай гэж ярьдаг юм аа. Өнөөдөр багшаа бас ингэ нэг тайлбарлаад өглөө. Баярлалаа. Чөл одоо багшаа одоо 25 жилийн нэг дурслагтай гिचнээ нь болоо одоо Монгол сурагчдын ингэж сургаан хүмүүжүүлсэн. Тэгээ энэ 20 жилийн хооронд энэ Монгол сурагчдын Монгол хэлнээ нэг хэмжээний тухай багш ямар танилттай байна? Ямар хөвгөрлт байна? Ямар дэгслэлт байна? Тэгээ бүгдээ жаахан малжих сэйлээс жийдсэн юм уу? Одоо Монгол хэл яваас ойлгохгүй байна. 91 жаахан жарим үгүй яа нэ оногхой ойлгохгүй болж ирэв. Багшны одоо нэг л гэж хоолын өнгөсч юм л одоо юу бичсэн нь ойлгохгүй юм бас нилээ одоо. Адин юу? Шинэ одоо Монгол соёлтой хамаагдах юм бол жарим чөдөргүй одоо жарим мэдэгчгүй хүн яг хэд вэ? Даас тэр юм голцыг малжих сэйлээс жийдсэн шүү дээ. Тэгээ бас нэг Монгол үгдүүд ном уншихад тутамаа байна дооч. Мөгтад ном барих нь арай шин. Монгол номын одоо маас энэ цаг алгадах уу? Заримдаа гаригт одоо бас нэг гаригийн дөрвөнө бид гаригийн дөрвөнө орой 6 цаг 50-аас 7 цагт ч бас нэг 40 минут ном уншигдгийг. Түл уншлагын хэсэг нэг гариг 2 байна. Тэр нэг юм бол одоо би өөрөө тохирол аварч та одоо сургуулийн тохирол. Түл сурагчийн сурагчдын урам дуршил ямар шиг байна уншлагын хичээлд? Уншлагын хичээл одоо энэ дээр ирээ ном уншиж бас дуртай. Дуртай. Тусгай нэг чадвар гаргаж байгаа багш. Сайн нэг хичээл та тэрээс дуртай юм аа заримдаа уншиж уу. Энэ дуртай энди. Ямар уншиж яа бичиж байгаа чим нэг хийх. Одоо хичээлийн чагсэр заримдаа яа нэг жаалж авах уу. Бид тэрнээс юм ч та энэ дээр ирээ уншиул тэгээд би энэ дээр амар байдаг шүү. За баярлалаа өгсөй. Чүүл энэ багш бол одоогийн хүүхдүүдийн сургаан хөгжлийн байдлыг ярьлаа. Багшийн өөрийн сургаан хөгжлийн төвх нэг ойлгыг одож байна. Тэр биш ямар сургууль суулсан, монгол хэл яаж сурч ирсэн, жаахан ямар ямар төрөл сурч ирсэн. Энэ тухай яриад өгнө. Би өөдөө тийм ангал өмдөдөө орд байхад хэл хүчигэд би өөрийнх нь урам тавьсан. Хэл хүчиг өнөө бид ихэд автаггүй ихэд номос дөрөөр үжицсэн юм. Шлагалт юм хоо ариун дээр аваад. Гол би өөрийнхөөс хэл хүчигийн тэр өндөр хэрэгтэмж авъя ном өнгөштэй өнгөс хасаа одоо яраа салчдаггүй юм. Ингээлээр одоо би тэр номуудыг яагаад би багшийн сургуульд явсан яг удаан гэсэн. Багшийн сургуульдаа нэгчээд яа одоо тэр үеэс одоо тусгай хийнээ юм гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгээл тань импульсгүй. Тэгээ гоод яраасан ном өнгөшгүй амгаал болсон юм ном хийсэн гэдэг. Ингээд би үсэн миний хэрэгтэй сурсан мугаад ном өнгөшгүй амжиж байгаа сурсан юм. Сөв өнгөшлөг одоо анганай шатна. Анганай шатна. За баярлалаа. Чүгэл Монгол сургуучуд одоо Монгол сургуулдаа явж байгаа шүү дээ. Зарим сургуучуд бас одоо Китай сургуулдаа явж байгаа шүү дээ. Одоогоос ийм хандаж байна уу? Эсвэл энэ тухай багш ямар танилт байна? Уултан бүлийн яна одоо хэдийн оноо юусэн? 95 6 тэрний үеэс ярьсан нэлээ байсан. Монгол хөгдөө Китай сургууль одоо байхгүй. Одоо чи юм үү гэх юм. Чухам ч хөрцсөн. Чи одоо миний хаасыг байдаг байлгүй. Чигээ ихэнхийн Монгол хөгдөө бүр Монгол сургууль. Тэгвэл энэ хөвөлд ямар шилтгаанаас болсон гэж ойлгож байна багс юм. Ирээс би нэг Монгол хүнөөс чөөш. Чөөм бүртээ юмс яна. Монгол ороо шилгаж яана. Гол Монгол хэлээ шилгаж яаш. Монгол хэл чинь шилгаандаа өндөр хувь автын нэг чийл тэр үү. Түүхүүдүүд уншаа ойлгосороо Монгол хэлэн тэр цаахан ном тэр уншин тэр чамаар өндөр хувь ав. Энд нэг дэс өндөр хувь ах үү тэгээ. Зарим нас одоо хүмүүсийн үжил ухамсараа дийшээсэн шүү дээ. Өөрийн Монгол яана. Сэнийг Монгол хэлээсээ сурж уламжил хийсэн бодол тэр. Баярлалаа. Хайр тийм хүмүүс аалах болсон. Сайн байна гэсэн. Чүлүүд нэ Монгол сургуультай нь болоод ерөнхий 60 сургуулийн хэл нь бол бүр Монгол хэл шүү дээ. Чүн Монгол хэл нэ энд хэвчээ нэ одоо Монгол сургуультай бол их зөндөн зөндөн өдөр өдөр жарчсан шүү дээ. Чүл энэ жах дээр юм уусгүй зээл дээр юм уусгүй гадна энэ Монгол хэл нэ хэвчээ ямар ч хэрэггүй гэж ойлгож байгаа гэсэн. Гадна нь одоо хэлийг юм бол сургууль дээр юм байна шүү дээ. Монгол хэлээ хэрэглэх бүх дээр. Тэгээ сургуулийн хүрээнд л одоо хамаг болоод байна. Өөр гадаа нь ичивэл хэсэлээ л бага тийм нэг чим сэн хэрэгжүүлэхгүй байна гэвэл бод яг тэр дөрмөр юм болов. Төв бас ярьсан хэрэгжүүлж дийлэхгүй гэсэн зүгээр энэ одоо хэлж байгаа ус хүнийхэн асуудал юм уу эсвэл засгийн юм одоо хэрэгжүүлжээгүй гэсэн утгатай юм уу ямар утгатай вэ? Бас юм уу хайс хүнийх нь өөрийн учраа засгийн юм болоо хэрэгжүүлнэ гэж хэлсэн шүү дээ. Хэрэгжүүлээ. Өөрөөдөө сайн ч хийж өгөхгүй. Тэр банк эдванг нь монголоор гэрээ мэрэм бичиж болохгүй шүү дээ. Юуан жарийн үсэл бичихгүй биш. Одоо өөрийн хүн амьсгалж байгаа шүү дээ. Хайс өөрийн юу бас байна аа. Тэгээд л хүн бүхэн тэр үнэ аниг жирээ хүн зулаатай бас жаахан том байдаг. Чөлөө одоо нийтийн газраас салаад, сургуулаас салаад, гэр зүрийн энэ Монгол хүмүүс хэрэглэгэнэ байдлын тухай ойлгыг олж байгаа. Тэгэхээр багши өөрийн гэрнээ гэртэн жарж байгаа энэ Монгол хүмүүс татгаар хийж яахан том шиг яриад өгнө. Оо гэртэн л одоо чинь монголоор ярилж байгаа шүү дээ. Манаас Монгол мөрөөс. Тэгвэл манаас гөл хин хин байна. А багш хэлж манаус бол монголоор яриа гэсэн шүү дээ. Тэгвэл манаус дотор одоо гэж хэлэх юм хэн бэ? Одоо маний бэрти оо маний хүүхэн. Яг сум маний бэрийн хүн. Маний мэйнд одоо нэг насан хүдээ юу гэсэн хүн одоо 80 гэдэг үстэг юм аа нэг зүйл. Тэгээ монгол өг тат өг хэлж тахч байна. Бүр монголоор. Бүр монголоор ярина гэж тань. Аа гэж тийм байна. Монголоор. За баярлалаа хүсэл. Тэгвэл миний хамгийн сүүлийн асуудал нь ерөнхийдөө авч хүлээн багшийн та монгол хэлийн аюултай эсвэл аялын хандаж байна гэж ойлгож байна уу? Эсвэл хамаагүй гэж бодож байна. Учир нь ийм ариун хүн бас ярьж байна. Энэ сургууль бас монголоор бас ярьж байна. Сургууль бас монголоор бас жаач байна. Энэ одоо ахаа монголоор ингэж хайлтдаг хүмүүсийн олон байх юм. Аттендинг сайхан гэгээс сурлах уу гэдэг юм. Олон сулан сайн болно гэж бодож байна шүү дээ. Одоо өөр хөвгтэй улам сайхан хүмүүж хэлдэг шүү дээ. Бидний явж ирэх хүмүүс хадаадтай шүү. За баярлалаа өгсөйчгээ миний сурвалжлаг ингээд төгсмөр байна. Өөр нөхөрлөг чухалтай юм байна уу гэсэн. Нөхөрлөг чухал тэнгүй. Тан талархалаа. Оо тан талархалаа. Тэгээ чад талархалаа. Кичээлийн цаг ирээж иллээ. Баярлалаа өгсөй. За тэгээ нэг сайхан монгол соёлоо төлөө чинээд явж байгаа тан талархаж шүү. Оо баярлалаа. Ийм олон хүн олон гарч ирвэл манай монгол ирээдүйн нэг сайхан болох шүү. Монголын ирээдүйн. Баярлалаа өгсөй. Ирээдүйн чинь тогтооё. За одоо өгсөйтэй. Ага. Маш их ч тайм ярьж